aparatem wspomaganym sztuczną inteligencją za 1099 zł. Otrzymasz 100 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 26 lipca, minęła 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Potrzeba dużego wsparcia, by Krzysztof Szczerski objął w Komisji Europejskiej stanowisko ważne dla naszych interesów, mówił w Trójce minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Korea Północna testowała nowy rodzaj rakiet. Kim Jong-un twierdzi, że to ostrzeżenie dla Korei Południowej. Poczta Polska uhonoruje Henryka Sławika, który w czasie II wojny światowej organizował pomoc dla uchodźców w wyjeździe na zachód. Znamy już kandydata polskiego rządu na komisarza w Unii Europejskiej. Teraz otwarte jest pytanie, jaką tekę obejmie Krzysztof Szczerski. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński mówił na naszej antenie, że dużo w tej kwestii będzie zależało od rządu. Chwalił też kandydaturę szefa gabinetu prezydenta, zwracając uwagę, że to doświadczony urzędnik i dyplomata. To jest naprawdę bardzo dobry kandydat i teraz potrzeba dla niego pełnego wsparcia z naszej strony, żeby faktycznie nie tylko został komisarzem, ale żeby otrzymał dobrą tekę. Bo przypominam, że walczymy o taki zakres dla naszego komisarza, który byłby ważny dla Unii Europejskiej, ważny w Komisji Europejskiej, czyli obszar związany z gospodarką, bo te są najważniejsze w Komisji. Kandydaturę Krzysztofa Szczerskiego przedstawił wczoraj premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej po spotkaniu z nową szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, do którego doszło w Warszawie. Wizytę chwalił eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki. Jak podkreślał w Polskim Radiu, to bardzo ważne, żeby uczestniczyć w dialogu z Brukselą. Według niego działania dotyczące praworządności podjęte wobec Polski przez ustępujące władze wspólnoty będą kontynuowane. Po pierwsze, w parze z panem Timmermansem, jeżeli już my dotykamy kwestii tej odpowiedzialności za tę procedurę, będzie prowadzić dalej te działania. Po drugie, bardzo mocno o tym mówiła w swoich wystąpieniach i także podczas naszych wspólnych spotkań. Po trzecie, akcentuje to także podczas wizyty w Polsce, bo przecież od tego zaczęła swoją wypowiedź tutaj. W ubiegłym tygodniu Ursula von der Leyen, dotychczasowa minister obrony Niemiec, została wybrana przez Parlament Europejski na nową przewodniczącą Komisji Europejskiej. Obecnie prowadzi ona rozmowy z poszczególnymi państwami członkowskimi na temat składu przyszłej komisji. Teraz już o polityce w globalnym wydaniu. Czwartkowe testy rakiet krótkiego zasięgu są ostrzeżeniem dla Korei Południowej, oświadczył przywódca Korei Północnej Kim Jong-un. Tymczasem według dowództwa połączonych sił na Półwyspie Koreańskim próby te nie stanowiły zagrożenia ani dla Korei Południowej, ani Stanów Zjednoczonych. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Północno-koreańskie media poinformowały, że we czwartek testowano nowy rodzaj rakiet. Według nadzorującego testy Kim Jong-una były one ostrzeżeniem dla Korei Południowej. W sierpniu bowiem Korea Południowa i Stany Zjednoczone zamierzają przeprowadzić wspólne manewry wojskowe. Korea Północna ostrzega, że jeśli do nich dojdzie, będzie to oznaczało zerwanie porozumienia zawartego między Kim Jong-unem i Donaldem Trumpem w Singapurze. USA zobowiązały się wówczas do zawieszenia manewrów wojskowych na Półwyspie Koreańskim na dużą skalę. Te najbliższe mają opierać się głównie na symulacjach komputerowych. Pomimo tego Pjongjang żąda ich odwołania. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I wracamy do kraju. Poczta Polska uhonoruje Henryka Sławika. Podobizna bohatera znajdzie się na wprowadzanych od dziś do obiegu znaczkach pocztowych. Henryk Sławik to pochodzący z Jastrzębia Zdroju polski dziennikarz, powstaniec śląski oraz działacz Polskiej Partii Socjalistycznej. Bohater II wojny światowej. Po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 roku znalazł się na Węgrzech. Organizował tam pomoc dla internowanych wojskowych i uchodźców cywilnych, pomagając w wyjazdach na zachód. We współpracy z delegatem węgierskiego rządu wystawiał uchodźcom dokumenty, które wielu z nich, zwłaszcza uciekającym z Polski Żydom, uratowały życie. Według szacunków jego działania ocalić mogły nawet 30 tysięcy osób, w tym 5 tysięcy Żydów. Henryk Sławik został zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym w 1944 roku. Pośmiertnie odznaczony został orderem Orła Białego. O czym opowiadał Kamil Jasek. To był serwis Trójki. Dobrej pogody życzy sponsor. Polo Market. Ulubiony polski supermarket. Ciepło i pogodnie prawie w całym kraju. 19 stopni w Toruniu, 21 w Warszawie, 23 w Kielcach, 24 w Opolu. W ciągu dnia na wschodzie możliwe burze,

I've loved and lost the same as you. So you see, I know just what you've been through. And if you let me, here's what I'll do. Oh, I just got to take care. Muszą mi państwo wybaczyć to wariactwo związane z Beth Hart, no ale jestem oniemiały po tym koncercie. I w drugiej godzinie jeszcze jeden wątek się pojawi, dlatego że chcę państwu opowiedzieć o pewnym zdarzeniu, które miało miejsce podczas tego koncertu, a które świadczy o tym, jaką osobowością sceniczną i pozasceniczną jest Beth Hart. Ale może jeszcze teraz, jak już się tak rozpędziłem, to powiem, że proszę odwiedzać strony internetowe Ladies Jazz Festival, dlatego że tam być może pojawią się informacje o tym, że Beth wraca z koncertami do naszego kraju. W każdym razie takie są plany i proszę trzymać kciuki. To tyle o koncercie, który był, a teraz w LP Trójce o koncercie, który będzie i on jest także takim koncertem, który zapowiada się bardzo okazale. Gościem państwa jest Sławomir Łosowski. Dzień dobry. Dzień dobry panie Sławomirze, miło pana widzieć. 50-lecie pracy artystycznej i w związku z tym będzie koncert nie byle gdzie, bo na Myśliwieckiej 357 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę o godzinie 19. Kiedy przeczytałem, że 50 lat pracy twórczej, to zawsze się zastanawiam, jak zacząć taką rozmowę, bo to przecież nie jest podsumowanie, to nie jest koniec. Pan jest młodym człowiekiem i wydaje mi się, że jeszcze wiele ma pan do powiedzenia. A jeśli pan tak o sobie myśli, to co jeszcze chce pan powiedzieć publiczności, swoim fanom? Ja przede wszystkim cieszę się, że nasz koncert będzie właśnie w studiu Trójki, dlatego że to Trójka w latach 80. wypromowała kilka naszych hitów na czele ze Słodkiego Miłego Życia. I to jest dla mnie zaszczyt, że możemy akurat zagrać ten koncert, a przy okazji świętować moje 50-lecie. To 50-lecie, mam na to dowody w sprawie. Od razu jak założyłem zespół, braliśmy udział w festiwalu awangardy bitowej w Kaliszu. Jesteśmy w katalogu tego festiwalu na ostatniej stronie. Nie wygraliśmy tego festiwalu wtedy, bo to był konkurs też. Wygraliśmy go dopiero w 73 roku, jeszcze występując pod starą nazwą Akcenty. I przez te 50 lat no, się wiele wydarzyło, ale powiem szczerze tak, na to pytanie konkretnie odpowiadając, że właśnie teraz mam największy power twórczy, mam te możliwości, bo jako młody człowiek oczywiście miałem obowiązki rodzinne, miałem dwoje dzieci. Potem miałem perturbacje rodzinne związane z chorobą mojej byłej żony i one właściwie dominowały także w latach 80. wbrew pozorom, że pracowałem w tych największych latach dla kombi świetlanych, pracowałem też trochę na pół gwizdka. Teraz pracuję na pełną parą od 3 lat. Już nie staram się o to, żeby ta muzyka, żeby robić jakieś tak zwane hity, tylko staram się pokazywać w tej naszej muzyce dla naszych słuchaczy i fanów to wszystko, co w sercu mi gra i to, czego jakby nie dopełniłem w poprzednich latach, co mi brakowało na naszych płytach w latach 80. I w efekcie powstają w tej chwili właśnie nowe wersje utworów tych starych, a także nowe utwory, których staram się ten styl zespołu rozwijać w tym kierunku, mając inne już możliwości czasowe i instrumentalne niż w tamtych skromnych, co tu dużo mówić, latach 80. Czy to, że jest pan z wykształcenia elektronikiem, to są dobre moje informacje? No, tak, można powiedzieć, chociaż nie skończyłem studiów elektronicznych, jestem technikiem elektronikiem. Ale zainteresowanie elektroniczne, czy to sprawiło, że pan został instrumentalistą i zainteresował się właśnie instrumentami klawiszowymi? Nie do końca. Ja się wpierw zakochałem w organach elektronowych i wychowałem się na muzyce lat 60. Jest taka anegdota, że pan przerobił jakieś organy radzieckie, jeśli się nie mylę, tak? Tak, to jest fakt, ale dopiero kiedy już grałem, to stwierdziłem, że powinienem rozszerzyć swoją wiedzę elektroniczną, żeby próbować coś zrobić z tym marnym brzmieniem instrumentów NRD-owskich na początku, a potem tych sowieckich organów. I ja tą szkołę elektroniczną z taką premedytacją, bo to było 2-letnie technikum pomaturalne, skończyłem i faktycznie ta szkoła dała mi te podstawy elektrotechniki, nawet po prostu prawidłowego lutowania, co jest bardzo ważne, było śmieszne. Oczywiście teraz gorszy mam wzrok, to trochę z tym mam gorzej, ale bardzo dużo lutowałem i do dzisiaj podstawowe rzeczy naprawcze realizuję sam lub przy pomocy przyjaciół, inżynierów, którymi się przyjaźnię, którzy są mojego pokolenia, którzy jeszcze mają świetny wzrok i większe doświadczenie, ponieważ na bieżąco pracowali w technologicznych sprawach elektronicznych. Powiedział pan o wzroku i to nie sprowokowało mnie do pytania, bo już wczoraj o tym myślałem, by pana o to zapytać, czy pan jeszcze rysuje? Rysuję, jak najbardziej. Dzisiaj jeszcze kończyłem jeden rysunek rana, wczoraj go zacząłem. Czy te prace też zobaczymy jakoś na Myśliwieckiej? A mogę przywieźć ze sobą parę rysunków. Proszę wziąć, bo one są fascynujące. Ja oglądałem te, które już pan ma w dorobku i wygląda to wszystko wspaniale. I nie mówię tego po to, żeby nam się dobrze układała rozmowa. No to koncert w niedzielę o 19:00 poprowadzi ten koncert Marek Niedźwiecki. Marek w latach 80. zapowiadał te wszystkie utwory na liście przebojów programu trzeciego. Ja słuchałem tego wtedy jeszcze na odbiorniku radiowym Jowita. Zgadza się, był taki. I marzyłem o tym, żeby pracować w programie trzecim, a teraz siedzę w Gdyni w studiu w Teatrze Muzycznym i rozmawiam ze Sławomirem Łosowskim, liderem zespołu Kombi. Zespół Kombi wystąpi w niedzielę o 19:00, powtórzę to, bo... A możemy o gościach jeszcze powiedzieć króciutko? Tak, tak, bo jeszcze będą goście, no oczywiście. Leszek Możdżer, jeśli się nie mylę. Tak, Leszek Możdżer, MC Silk, Andrzej Nowak i DJ Spox. Będzie Andrzej? Będzie Andrzej. O, jak miło. Cóż chciałem powiedzieć, DJ Silk. DJ Spox, MC Silk, raper. MC Silk. Ja w te klocki nie jestem najlepszy. Ale proszę powiedzieć coś o tym utworze, który za chwilę usłyszymy. No to jest stara moja kompozycja z końca lat 70., która została wydana na drugim albumie Kombi Królowie Życia, która była przez wiele, wiele lat logiem muzycznym programu 5015. Ona nie stała się hitem instrumentalnym z tego powodu, że była na płycie, tylko głównie z tego, że była grana w tym programie 5015 jako logo. Proszę przypomnieć tytuł tego utworu. Bez ograniczeń energii. Sławomir Łosowski był państwa gościem. Dziękujemy bardzo.

Ciekawe, na którym miejscu dziś Santana zaśpiewa Bójka. LP Trójka dziś z Gdyni, z Teatru Muzycznego, jest 10.33. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Połąki. Trójka. Jesteśmy połączeni. Teraz przeniesiemy się do Połągi, gdzie jest Tomasz Jeleński, który opowie o zaczynającym się dziś w pobliskiej Kłajpedzie Święcie Morza. Od kilku dni trwa tutaj budowa scen i różnej maści budek i kramików. Będą festyny i kiermasze, także bursztynu. A o 20 zacznie się parada żaglowców i łodzi historycznych. Ale Kłajpeda to nie tylko duży port, największy port Litwy, ale także keja dla mniejszych jachtów, które docierają tutaj z portów z całego Bałtyku. Ela, dołożymy cumy. Sztormowe jakby się rozwiało, załóż ten karabinczyk na kółko. Jest. Krzysztof Pieńkosz, skipper. Skipper czego? Jachtu żaglowego, czardasz. I skąd przypłynęliście? Z Lipai, a generalnie z Gdyni. Maciej Rębecki, załogant. Jak tutaj się płynęło? To był mój pierwszy rejs, dla mnie ciężki rejs, bo choroba morska pierwsze 30 godzin nie dawała mi żyć. Dopiero przypłynęliśmy. W tym momencie zjedliśmy śniadanie, więc teraz pod prysznic i dopiero zwiedzać. A jak się tutaj podoba na miejscu w Kłajpedzie? Ja w Kłajpedzie byłem wielokrotnie. Cisza, spokój. Duży port morski, jedyny port Litwy. Tutaj widzę, że nie ma jakiegoś specjalnego dużego ruchu na morzu. Nie, nie ma dużego ruchu. Tu jest tak cicho, spokojnie. No tak, ale dzięki temu właśnie lubię tu przypływać, żeby odpocząć też od tego tłumu. Tutaj nawet właściwie, ja powiem szczerze, już jestem któryś dzień z kolei i nie widziałem jeszcze korka, żeby się miasto zatkało. No i to jest też właśnie walor tego miejsca, że jest mało ludzi, mało samochodów, małe miasto. Mają Państwo na jachcie również rower. Rower bardzo pożyteczny jest w porcie, jak daleko do sklepu jest, albo jest coś do zobaczenia w pobliżu. Szczególnie, że tutaj słone są opłaty parkingowe dla aut, więc a za rower się nie płaci. No dokładnie, także polecam. Rower na łódce warto mieć. No tutaj w Kłajpedzie jest i w Połądze jest bardzo dużo ścieżek rowerowych. Bardzo fajne miejsce do jazdy na rowerze, zwłaszcza Mierzeja Kurońska i rezerwat Smiltynę z wydmami, plażami i ścieżkami. Jestem z Norwegii. Rower to dobra rzecz tutaj. Codziennie jeżdżę rowerem po okolicy. Oczywiście na rowerze jest zdrowiej. Mięśnie pracują. No jak? Oddychają. Odpoczywam nad morzem. Przyjechałem z Wilna. Z Kłajpedy do Połągi jest 30 kilometrów. A niedaleko stąd jest specjalna droga rowerowa. Na rowerze jest i lepiej, i wygodniej. Jedziemy gdzie chcemy. Na rowerze jedziemy tam, gdzie chcemy. Rowerzyści mają tu wiele dróg, poruszają się też po wyznaczonych specjalnych pasach i rzeczywiście jest to najlepszy i najtańszy środek lokomocji, zwłaszcza, że opłaty za parkowanie samochodów osobowych do najtańszych na Litwie nie należą. I to na razie wszystko z Połągi. Usłyszymy się jeszcze w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Połągi. Dziękuję, relacjonował Tomasz Jeleński. Słuchałem uważnie tego, co mówili jego goście i mogę powiedzieć, że ja też oddychają nad morzem w Gdyni, bo w Gdyni Ladies Jazz Festival, 15. edycja tego wydarzenia muzycznego. No i dziś LP Trójka właśnie stąd. Zachęcamy do głosowania na listę, a wśród tych utworów, na które można oddać głosy, ja zagłosowałem, ale tak jest od bardzo wielu lat, głosowałem na Lecha Janerka. Program Trzeci Polskiego Radia i LP Trójka dziś nadawana na żywo z Teatru Muzycznego w Gdyni, bo jak Państwo wiedzą, tu trwa Ladies Jazz Festival, 15. edycja tego muzycznego święta dla wszystkich fanów damskiego śpiewania. Teraz gość wyjątkowy, dlatego że z panią Katarzyną spotykam się ilekroć Trójka gości tutaj na festiwalu. Pani Katarzyna Spychała, wiceprezydent Gdyni. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Jak zwykle dziękuję, że pani przyjęła nasze zaproszenie i chcę zacząć od takiej refleksji, która pewnie pani też towarzyszy. że znowu Ladies Jazz w Gdyni. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Znowu i świetnie, tak powiem. To jest duża radość i bardzo się cieszę, że mamy już taką stałość i cykliczność, a w tym roku to nawet rocznicę do celebrowania. No 15 lat, no tak. To już jest naprawdę sporo. No tak. I wydaje mi się, znając dyrektora festiwalu, że to nie jest ostatnie słowo. Myślę, że nie. Myślę, że rozmawiamy o dodatkowych okolicznościach wokół tego festiwalu, a kolejne edycje są w ogóle oczywistością. Ja się cieszę i na to wydarzenie muzyczne, i na spotkanie z panią, bo pani jest taką osobą, która kocha muzykę i widziałem panią, wracam jeszcze raz do tego koncertu Beth Hart na jej koncercie i chciałbym, żeby pani teraz opowiedziała o swoich wrażeniach. Koncert był oczywiście niezwykły i chyba każdy, kto na nim był, pod wrażeniem jest nadal mimo upływu dób. Dla mnie najniezwyklejsza była jej autentyczność. Ona jak płakała, to naprawdę płakała i to był szczery płacz. Jak się śmiała, to trzęsła się z tego śmiechu. A momentem, który już w ogóle ujął mnie całkowicie, był ten moment, kiedy przestały działać odsłuchy i po prostu przerwała i żartobliwie okazała, myślę, że jednak rodzaj irytacji, ale zrobiła to w sposób taki niezwykle autentyczny i zupełnie bez ukrywania czegokolwiek. Myślę, że niewielu artystów ma taką zdolność, że mamy poczucie, że oni naprawdę śpiewają dla nas i są z nami bardzo blisko, a te emocje między nami swobodnie płyną. Wielka osobowość sceniczna i pozasceniczna także. Ale teraz chciałbym jeszcze słowo od pani, nie o muzyce, a o Gdyni. Czy w Gdyni wszystko w porządku? W Gdyni zawsze wszystko w porządku. W Gdyni najwięcej słońca w Polsce. No i w Gdyni takie fantastyczne imprezy. Tych imprez jest tutaj wielki wybór i myślę, że dla każdego miłośnika kultury, nie tylko muzyki, to jest absolutnie najlepsze miejsce na spędzanie lata. Tak, to jest prawda i to jest taki przystanek obowiązkowy latem. Myślę o Ladies Jazz Festival. Pani Katarzyna Spychała, wiceprezydent Gdyni, była państwa gościem. No już się znamy parę lat, w związku z tym powiem tak. Pani Katarzyno, do zobaczenia za rok. Czekam z niecierpliwością. Dziękuję, a my wracamy do utworów, na które można oddać głosy i będzie Zazunia. A Zazunia jest związana z Ladies Jazz Festival, dlatego że kiedyś zorganizowano coś, co nazywało się Ladies Jazz on Tour i być może ten pomysł wróci. A jeśli wróci, to być może wróci także Zaz. Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grand que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite si grands que les miens. Demain, c'est toi. Donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient comme un petit matin. J'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain, c'est toi. Tu LP Trójka z Gdyni na żywo z Teatru Muzycznego. I dziś w związku z tym wyjątkowym wydaniem LP Trójki, wyjątkowo nieco później nasza płyta tygodnia, ale mam nadzieję, że Państwo nasłuchują i że Państwo, podobnie jak ja, zaliczają się do fanów Lecha Janerki, bo płyta jest zatytułowana Janerka na basy i głosy. Wielu artystów występuje na tej płycie, między innymi Wojciech Waglewski. No i teraz płyty dla Państwa, 71335. Proszę w treści SMS-a zawrzeć imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Płyta tygodnia Janerka na basy i głos. Kiedy mówisz do mnie ja, no i ty, ja, no i ty, nic nie znaczy. Kiedy mówisz do mnie ja, no i ty, ja, no i ty, mów inaczej. Kiedy mówisz do mnie ja, no i ty, ja, no i ty, mów inaczej. Cudowna płyta Janerka na basy i głosy i ta cudowna płyta wędruje do Anety z Częstochowy i do Jacka z Konina i życzę Państwu jak zwykle przyjemnego słuchania w prywatnym odtwarzaczu kompaktowym, a na marginesie tego wykonania utworu Śmielej serdeczne pozdrowienia dla Wojciecha Waglewskiego. Nisko się kłaniamy z Gdyni z festiwalu Ladies Jazz. Festiwal, który po raz 15 odbywa się w tym mieście. A dzisiaj po raz 1956, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale tak mi się wydaje, odbędzie się lista przebojów programu trzeciego, którą poprowadzi dla Państwa po 19. Marek Niedźwiecki, w jego imieniu zapraszam, a w swoim zapraszam do głosowania. Jestem bardzo ciekaw, na którym miejscu dzisiaj wyląduje Freddy. Plan our hopes together, or we'll have no more future at all. Time waits for nobody. We might as well be deaf and dumb and blind. Oh, that sounds unkind, but it seems to me we've not lived.